seferde açılan gülleri hürmetine rükuda bükülen telleri hürmetine seferde açılan gülleri hürmetine rükuda bükülen telleri hürmetine zikrinle dönen dilleri hürmetine cehennem narına yakma ya Rabbi. Zikrinle dönen dilleri hürmetine cehennem narına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Cehennem narına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Secdeye kapanan başları hürmetine aşkınla sızılayan kalpleri hürmetine secdeye kapanan başları hürmetine aşkınla sızılayan kalpleri hürmetine gecelerde dökülen yaşları hürmetine gazabınla bize bakma ya Rabbi. Gecelerde dökülen yaşları hürmetine gazabınla bize bakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Cehennem narına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuz bükme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihari yâri güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına yakma ya Rabbi. Kur'an aşkına yakma ya Rabbi. Yakma.